van den Berg. Goedemiddag allemaal. Politiek Den Haag ziet ze nog wel eens over het hoofd. Paardenhouderijen. Ja, wat blijkt nou? Die zijn juist heel goed voor de biodiversiteit, zegt onderzoeker Inga Wolfram. Zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, de Europese Commissie richt zijn pijlen op het sociale mediabedrijf Meta. Meer daarover in het NOS-journaal met Casper Meijer. De Europese Commissie opent 2 onderzoeken naar sociale media-gigant Meta. De commissie vreest dat de maatregelen van het bedrijf ruim een maand voor de Europese verkiezingen mogelijk onvoldoende zijn. Tech-redacteur Nando Kastelein is hier in de studio. Nando, waar gaan deze onderzoeken over? Ja, die richten zich op 2 platforms van Meta. Facebook enerzijds, Instagram anderzijds. Het gaat over 4 overtredingen, 2 voorbeelden eruit. Het gaat over het advertentiesysteem van Meta en een manier waarop het modereert. Dus wat er wel en niet wordt toegelaten. De vrees is dat het advertentiesysteem te poreus is, waardoor malefiede advertenties, bijvoorbeeld Russische desinformatie, er te makkelijk doorheen komt. Dat is natuurlijk in verband met verkiezingen best wel een ding. Het andere is dat ze verdenken dat Meta standaard politiek getinte boodschappen, berichten, accounts die actief zijn op Instagram en Facebook onderdrukt. Wat natuurlijk ook in het kader van verkiezingen en campagne voeren een issue is. Dus daar gaan ze onder meer naar kijken en gaan ze met Meta over in gesprek. En als we even op die misinformatie inzoomen. Zijn er concrete aanwijzingen dat Rusland probeert invloed uit te oefenen bij deze verkiezingen? Ja, die zijn er. En daar refereert de commissie vandaag ook aan. Recent is er een nieuw onderzoek naar buiten gekomen van AI Forensics, een non-profit organisatie. En die heeft ontdekt dat er in grote mate in 16 Europese landen advertenties zijn opgedoken waarin pro-Kremlin narratieven worden verspreid. En Meta zou slechts een klein percentage van die advertenties tegenhouden. Dat is iets waar veel aandacht naar uitgaat, zou je kunnen zeggen. Nou, zijn de verkiezingen al bijna. Gaat dit allemaal op tijd rondkomen, denk je? Ja, dat is ook een vraag die ik had. Er wordt geen tijdlijn gegeven voor wanneer er verbeteringen nodig zijn. En wat erbij ook wordt gezegd, is dat dit wel eens veranderingen kunnen zijn die je niet van vandaag op morgen kunt doorvoeren. Systeemveranderingen. En dat het dus maar de vraag is of het voor begin juni allemaal opgelost is. En of het dan voldoende ook is, dat is ook nog de vraag. Dankjewel, Nando Kastelein. Graag gedaan. Bij de zwaardaanval van vanochtend in Londen is een jongen van 13 om het leven gekomen. Een man reed eerst met zijn auto in op een huis. Daarna stapte hij uit met een zwaard en verwondde hij 5 mensen, onder wie 2 agenten. De verdachte van 36 is opgepakt. Zijn motief is nog onbekend, maar de politie gaat niet uit van een terreurdaad. Op X bedankt de Britse premier Sunak de hulpdiensten. Hij schrijft dat er in de Britse straten geen plek is voor dit soort geweld. En ook dat hij meeleeft met de betrokkenen. De Britse koning Charles heeft zijn eerste werkbezoek afgelegd sinds in februari naar buiten kwam dat hij kanker heeft. Samen met koningin Camilla bezocht hij in Londen een centrum dat gespecialiseerde kankerzorg verleent. Schoenenwinkel Sascha sluit de meeste van de 32 filialen in Nederland. Volgens het moederbedrijf zijn winkels te duur geworden. Vooral omdat consumenten schoenen liever online kopen. Hoeveel winkels er overblijven is nog niet bekend. De afgelopen maanden is een record aantal zeehonden opgevangen in de 3 grote zeehondencentra van Nederland. Dit jaar zijn er tot nu toe 38 dieren binnengebracht bij opvangcentra Pieterburen, Asiel en Ecomare. Ter vergelijking, in heel 2023 waren het er 40. Vertegenwoordigers van Hamas hebben de onderhandelingen in Caïro over een staakt-het-vuren in de Gazastrook verlaten, meldt een Egyptische staatszender. De Hamas-delegatie gaat nu overleggen met de leiding van de terroristische organisatie. Wanneer ze terugkeren, meldt de zender niet. Israël stuurt voorlopig nog geen delegatie naar Caïro, omdat het zou willen wachten op de reactie van Hamas. Israël zou een staakt-het-vuren van 40 dagen hebben voorgesteld. En ook zouden de partijen elkaar zijn genaderd over de ruil van Israëlische gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. Het wetterschip Friesland stapt naar de Raad van State vanwege plannen voor het verlengen en uitbreiden van de gaswinning bij het Friese dorp De Blessen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de plannen goedgekeurd, maar het Friese waterschap is het daar niet mee eens en gaat er tegen in beroep. Het waterschap is bezorgd over de gevolgen van de gaswinning, zoals bodemdaling, waardoor onder meer de waterstanden kunnen veranderen ten opzichte van het maaiveld. Daarmee neemt de kans op overstromingen toe. Ook kunnen wegen en huizen verzakken, zegt het waterschap. Op sommige plekken is die schade nu al zichtbaar, omdat er nu ook al gas gewonnen wordt. Maar er is natuurlijk ook een normaal systeem van bodemdaling, waardoor dit soort schades zichtbaar zijn. Maar die Gaswinning die veroorzaakt dus nog een extra daling van de bodem. Daarom zeggen we dus ook van stop daarmee. De provincie Friesland en de gemeente West-Stellingen-Werf en Westerveld in Drenthe hebben zich ook bij het waterschap aangesloten. Het weer volop zon en droog. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen wordt het warmer dan vandaag, 21 tot 27 graden. En ook dan in de avond weer buien. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er is een auto met aanhanger geschaard op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Asten is ongeveer een uur. Ster. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de eerlijkheid. Had ik al tegen jullie gezegd, daar thuis, dat jullie de leukste luisteraars van Nederland zijn? Nou, bij deze dan. Lector duurzame paardenhouderij Inga Wolfram is in de villa. Uit haar onderzoek blijkt iets dat maar weinig mensen weten. Namelijk, paardenhouderijen zijn heel goed voor de biodiversiteit. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2009. Toen was het Koninginnedag in Apeldoorn en was er die aanslag met een auto. En doe eens gek, zeg ik tegen de vrouwelijke luisteraars. Bestel eens een gigolo. Als u geïnteresseerd bent, blijf vooral luisteren. Want schrijfster Patricia Jozef dook in de wereld van de gigolo's. Maar we beginnen met een van onze huisvrienden. En dat is Rick Middelbos, ecoloog en biologiedocent. Rick, goedemiddag. Hallo, met mij. 30 april, laatste dag van deze maand. En jij wil alvast vooruitkijken naar de maand mei. Ja, zeker. Want ja, mensen hebben het waarschijnlijk al wel gehoord of vernomen een keer dat er elk jaar in mei de campagne is, maai mei niet. En dat is om de biodiversiteit te bevorderen en om ervoor te zorgen dat er eigenlijk wat bloemen bloeien en zo, zodat daar de bijen en andere bestuivers van kunnen leven. En ik wil daar eigenlijk nog een schepje bovenop doen. Doe eens. Want, kijk, we hebben maai mei niet, maar dat is natuurlijk maar één maand. Maar ja, de biodiversiteit, het leven, gaat natuurlijk het hele jaar door. En er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen en die wij als gemeenschap kunnen doen om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit een beetje gered wordt. En dat is eigenlijk door het hele jaar door er altijd voor te zorgen dat er inheemse bloemen bloeien en inheemse planten staan. En dat kun je op twee manieren eigenlijk doen. Als je bijvoorbeeld een gazon hebt, door daar niet het zogenaamde onkruid, want die kijk moeten we ook nog veranderen, tussenuit te halen. Maar dat te laten bloeien op sommige plekken, sommige delen te maaien, maar dan dus gefaseerd te maaien, zodat er altijd wat bloeit en altijd wat leefgebied is. En verder is het belangrijk dat we alleen maar inheemse planten zaaien en planten. Mm. Want mensen zijn altijd heel druk, hè? Dat merk ik ook wel eens als ik dan naar zo'n tuincentrum ga. Als ik deze plant plant, dan komen de bijen. Maar daar zit nog wel een verhaal bij, toch? Of niet? Ja, want kijk, alleen het aantrekken van bestuivers zegt nog niet zo heel veel over het leven in de beest. Dus kijk, de meeste insecten leven vaak langer als larven. Dus denk aan rupsen bij vlinders, dan als volwassenen, als imago. Dus er moet ook voedsel zijn voor de jongen, er moet leefgebied zijn voor de jongen. En vaak zijn planten uit een tuincentrum hebben bijvoorbeeld wel een bloem waar zo'n nectarbeest nectar kan halen. Mm-hmm. Dat zijn wel alleen de niet kieskeurige soorten, want we hebben bijvoorbeeld 360 soorten bijen in Nederland, wilde bijen. En de honingbij is een gedomesticeerd beest. En sommige zijn heel kieskeurig, dus die gaan alleen relaties aan met specifieke wilde plantjes. Maar ook bijvoorbeeld een vlinderstruik, je kunt er wel vlinders op aantrekken die daar komen drinken. Maar de rupsen kunnen er niet van leven. Dus er zijn andere planten nodig voor de rupsen. Ja. Zonder rupsen geen vlinders natuurlijk. Ja. Hè? En maaien, hè? Nog eventjes advocaat van de duivel, kan ook juist goed zijn voor bepaalde kruidenrijke planten, heb ik wel eens geleerd. Ja, het is zelfs heel belangrijk. Dus daarom zeg ik ook niet maaien. Kijk, in mei een maandje niet maaien kan natuurlijk prima. Maar er moet juist af en toe gemaaid worden. En het liefst dan ook afgevoerd, zodat het een beetje voedselarm wordt. Dat het niet te erg vergrast en op die manier een monocultuur wordt. En dus maaien is wel belangrijk, maar gefaseerd. Dus een goed maaibeleid is in delen. Dus dat er altijd een stukje is wat bijvoorbeeld een heel jaar staat. Een stukje wat 2 jaar staat. Stukjes die, nou ja, een maand of 2 maanden staan. Maar in ieder geval dat je het in delen doet, zodat je nu niet in 1 keer al je paardenbloemen en dingen eraf maait. Want dat zijn juist, zeker ook paardenbloemen, hele belangrijke bloemen voor bestuivers. Maar bijvoorbeeld pinksterbloemen en dat soort soorten die in het gras groeien, zijn ook hele belangrijke soorten voor rupsen. Ja, we hebben weer wat geleerd en het weer wordt alleen maar mooi, dus we kunnen de tuin in met z'n allen. Nog even iets anders, want jij bent op vakantie in Griekenland. Heb je daar nog wat gespot? Nou, heel veel. Ja, ik ben even een weekje slangen zoeken in Griekenland. Want naast in Nederland natuur maken en beschermen en dat soort zaken vind ik het heel mooi om ook zoveel mogelijk wilde dieren te zoeken. En we hebben heel veel. Ja, het is echt een slangentrip. Het is echt bedoeld om de zandboa te vinden. We hebben al 8 soorten slangen gevonden tot vandaag. Zandboa was de laatste die we nog moesten. En vandaag hebben we 6 zandboa's gevonden. Dus het is helemaal geslaagd. Kijk aan. Ik begrijp dat daar een filmpje van is. Dat kunnen we ook zien. Maar daarvoor moeten we naar jouw Instagram. Ga daarvoor naar het Instagram-account van Rick Middelbos. Hij is huisvriend van de villa. Tevens biologiedocent en ecoloog. Rick, dankjewel. Waren dat een Build Me Up a Buttercup. Tot 3:30. Villa. Gebieden in de buurt van paardenhouderijen zijn veel duurzamer en biodiverser. Het zijn een soort groene oases in het agrarisch landschap. Dat blijkt uit onderzoek van lector duurzame paardenhouderij Inga Wolfram, verbonden aan de Agrarische Hogeschool van Hal Larenstein. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Eerst even, want ja, paardenhouderij, je denkt al heel snel aan een manege. Of is dat nog weer iets anders? Nee, dat klopt. Maar de paardensector is best divers. Dus je hebt allerlei soorten van paardenhouden. Je kunt grote fokkerijen hebben, maneges natuurlijk. Maar ook mensen met paarden aan huis. Dat zijn normaliter wat kleinere percelen. Maar het is gewoon één ding wat ze allemaal hebben. En dat is grond. Mm. Want een paard hoort buiten te staan. En dan valt er dus iets op aan die grond. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben natuurlijk. Hoeveel van die paardenhouderijen zijn er dan in Nederland? Al die grote en die kleintjes bij elkaar opgeteld? Nou ja, vanuit het onderzoek wat we dus recent hebben uitgevoerd, want je zou eigenlijk denken dat we dat allemaal heel precies weten, maar dat is omdat we ook best veel privéhouders hebben, is dat soms wat lastiger in kaart te brengen. Maar vanuit ons onderzoek wat wij vorig jaar dus hebben verricht en wat dit jaar gepubliceerd is, blijkt ongeveer 230.000 hectare bij elkaar. Ja. En hoeveel paarden zijn dat? Ja, ook daar gaan we uit van zo'n 400.000 paarden. Hm. En want kijk, dit is verder dan een boer die toevallig koeien heeft en ook nog ergens een paard heeft rondlopen. Dit zijn echt op paarden gerichte bedrijven. Nou, die horen daar ook bij. Ook die kwamen in ons onderzoek naar voren. Daar gaan we zo over hebben. Maar inderdaad, je moet je voorstellen, kijk, je kunt van alles doen met paarden. Je kunt ermee sporten natuurlijk. Je kunt er gewoon mee recreëren, in het bos rijden. Paardrij leren bij een manege. Je kunt ze fokken. Hè. We exporteren nogal veel paarden in Nederland. Zijn we goed in Nederland, hè? Daar zijn we heel goed in. Onze Nederlandse paarden die doen het heel goed. Ja. Dus renpaarden en zo, springpaarden, dat soort. Springpaarden, dressuurpaarden, ook eventing, hè, dus cross. Dus we zijn gewoon heel goed in kwaliteitsvolle paarden fokken. Maar die hou je op een net andere manier. Kijk, als je een manege hebt waar je kinderen leert paardrijden, dat is natuurlijk een beetje een ander setup. Daar zijn de paarden dan ook van de manege. Maar tegelijkertijd, ik heb een eigen paard, maar ik heb niet genoeg grond om hem zelf bij mij aan huis te houden. Dus ik zet hem neer bij een pensionstal / manege. Om ook even een beeld te krijgen wat het verdienmodel van die paardenhouderij is. Dus dit soort... want we komen er zo meteen. Eigenlijk wil u heel Nederland volzetten met paardenhouderijen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Nou, even cliffhanger. Ja. We gaan eerst eens even luisteren hoe het toegaat op zo'n paardenhouderij. Collega Daan Langkamp, verslaggever, ging naar Barneveld, waar ze veel aandacht hebben voor het groen. We zien hier de wei met hier vier paarden en daar verderop staan nog twee paarden. Hier is de grote boomgaard. Er staan 28 fruitbomen, notenbomen. Dan een stukje verder, daar is een strook. Daar zijn allerlei andere voedselstruiken, bomen in aangeplant. Hier links zit wat meer water. En op deze paardenhouderij in Barneveld is het prachtig groen. Er liggen stroken gras, er staan struiken, er staan hagen. Paul en Sylvia die runnen hier het bedrijf, dat heet Caprilli Coaching. Want hier worden coaches opgeleid die werken met paarden. En toen ze hier kwamen werken en wonen, toen zag het er heel anders uit. Toen we dit kochten in 2016, toen was het echt helemaal kaal, behalve gras. Want de vorige eigenaren die hadden heel veel bomen en struiken weggehaald, want ze wilden vooral gras hebben voor de paarden. Maar wij zijn eigenlijk zo een stukje bij beetje van alles gaan aanplanten. En we zijn eerst wat basisbomen hebben we neergezet en heggen, hagen neergezet. Waarom? Omdat punt 1 het ontzettend kaal was. En wij houden van groen, wij beiden, Sylvie en ik, houden ontzettend veel van groen en van bomen en struiken. En daarnaast ook tegen de wind. Om het gewoon ook wat meer beschutting te krijgen, beschutting voor de paarden. Maar goed, er zitten hier ook heel veel vogels, er zitten heel veel hazen hier. Marterachtige. Kijk, en die houden van beschutting, begroeiing, om te nestelen, om zich te verschuilen. Sylvia, dat aanplanten, dat doen jullie niet alleen, hè? Nee, waar mogelijk vragen wij onze ponyclub. En dat zijn de meiden die hier de paarden ook in beweging houden. Lekker ermee knuffelen, borstelen en dat soort dingen doen. En die komen hier natuurlijk best wel veel. En ook hun ouders die komen wel mee. Dus toen wij vrijwilligers nodig hadden, toen vroegen we van, willen jullie helpen? Dus dat helpt wel bij het aanplanten. Ik kan me ook voorstellen, het is ook geen goedkope aangelegenheid. Nee, het is, als je alles helemaal zelf moet bekostigen, kost heel veel geld. Dat is, en zeker omdat je zo ontzettend groot terrein hebt. Ja, als jij 1000 struiken koopt en je zet het neer, dan is het weg. En dan zie je het niet meer. Dat is, en zeker, het wordt groot, het wordt heel mooi. Maar wil je echt wat betekenen, wil je echt een mooi stuk aanplanten, dan zit je zo aan 10.000, 15.000 schuiken en bomen die je neer gaat zetten. Ja, dat is een dure aangelegenheid. Ja, absoluut. Daar moeten we hard voor werken. Maar dan heb je ook wat, want het ziet er hier prachtig uit. Nou, het is ontzettend dankbaar. Want als je ziet dat het na een aantal jaren echt goed aangeslagen is en goed groeit. Ja, het is gewoon prachtig. En je ziet ook steeds meer insecten en andere dieren er gebruik van maken. Inga Wolfram hier, herkenbaar dit? Zeker weten. Ja. En ik had het daar straks over die groene oase, maar dat beschrijven zij ook eigenlijk letterlijk. Ja, absoluut. Dus dat is wel heel leuk. Daar word ik ook heel blij van. En daar hebben we nog veel meer van nodig, wat mij betreft. Ja. Maar je hoort ook, het is niet goedkoop. Dus we moeten misschien wel een handje worden geholpen dan bij dit soort zaken. Ja, zeker. Kijk, dit is ook een van de redenen waarom wij dit onderzoek hebben gedaan. Kijk, natuurlijk, ik ben lector duurzame paardenhouderij en paardensport. Dus ja, als je het heel kort tot de bocht wilt zeggen, ik ben er een beetje om gewoon te zorgen dat wij ook toekomstbestendig zijn als paardensport, paardenhouderij. Maar ook welke bijdrage wij kunnen leveren. Er komt gewoon heel veel op ons af. Klimaatverandering. Ja, we hoorden het net van de ecoloog die net voor mij aan de beurt was. Hè? Gewoon insecten verdwijnen. Kijk, dat is gewoon die biodiversiteit die we in echt een rap tempo verliezen. Dat is een grote zorg. En dan denk ik van, hé, maar we hebben paardenhouderijen waar paarden op het land staan. Het is extensief grondgebruik. Hè? Dus we hoeven dat niet voor productie. Daarnaast is het zo dat paarden, hoe natuurlijker de omgeving met struiken, bomen, poelen, kleine zandheuvels, dat is voor een paard ook een natuurlijke omgeving. Dus je hebt eigenlijk een win-win door A, paarden de natuurlijke omgeving te geven die ze nodig hebben voor hun welzijn. Draag je ook nog bij aan de hele grote uitdagingen waar wij in Nederland en trouwens ook in de rest van Europa heel erg mee worstelen. Nou, maar goed, we horen het verhaal van deze mensen in Barneveld. Hè, die komen daar, het is eigenlijk een kaal landschap. Nou ja, nu is het dus helemaal veranderd en dat komt door die paarden. Maar wat is dat? Hoe kan dat dan? Dus een paard poept ook volgens mij, toch? Ja, zeker, zeker. Dus? Is dat niet zo erg of? Nee, dat is zeker erg natuurlijk, maar dat is niet erg. Dat hoort er gewoon bij. Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar ik bedoel ook in het kader van de hele discussie van stikstof en zo. Stel dat we nu een aantal... Ja, daar gaan we weer. Nee, maar ik bedoel, ik zit ook te bedenken van als je nu zit te luisteren en je hebt bijvoorbeeld een aantal koeien in het weiland staan en denkt, dat klinkt best wel interessant. Ik ga dat veranderen, ik ga er paarden van maken. Dat betekent dus wel dat je je bedrijf moet omvormen. Jazeker. Nou kijk, sowieso heel belangrijk om te weten, kijk, een paard is geen koe. Dat is gewoon een heel ander verteringssysteem. Het heeft één maag. Dus de stikstofuitstoot is beduidend minder. He, dus dat is. Nou, en daarnaast kun je natuurlijk ook nog met verschillende aanpassingen ook nog het een en ander doen. Kijk, een paard doet het eigenlijk het beste op heel eiwitarm gras bijvoorbeeld. He. Hoe kruidrijker, hoe beter. Minder eiwit, minder stikstof. Dus er zijn ook nog heel veel dingen. Maar sowieso vanuit nature, omdat een paard alleen maar één maag heeft, stoot het veel minder methaan uit. Dus dat is sowieso een heel ander verhaal. Ja, en u zegt ook, als je paarden houdt, moet je dus eigenlijk ook het landschap daarop aanpassen. Mm-hmm. Dus krijg je automatisch al meer biodiversiteit. Klopt. Dus idealiter, en daar willen we naartoe. Kijk, natuurlijk is het zo, dat nog niet iedereen dit doet. Maar we zitten gewoon ook in een situatie waar er wordt heel veel gekeken naar de landbouw. Kijk, in Nederland is het zo dat de paardenhouderij valt soort van wel niet in de landbouw. In principe, van historisch gezien, zijn we natuurlijk onderdeel van de landbouw. Maar als het gaat over bestemmingen, is dat niet altijd het geval. Maar dat betekent dus ook, want u vroeg net ook van, hey, hoe zit dat met financiering? Hoe zit dat met subsidiepotjes? Nou kijk, dat is een van de redenen waarom ik ook dit onderzoek heb gedaan, om gewoon te laten zien, hey, als paardenhouderij kunnen we hier echt een bijdrage aan leveren. Dus kunnen we kijken hoe wij bijvoorbeeld ook paardenhouderij kunnen helpen door subsidies die vrijkomen. Nationaal programma landelijk gebied. Gebied, hè? Dus daar moet wel. Wat stoort u zich daaraan? Dat het gaat nu heel vaak over kippen, over varkens, over koeien en alle problematiek daaromheen. De paarden worden eigenlijk nooit genoemd. Nee, ik stoor me er niet aan. Ik zie het als een fantastische uitdaging. Mm. Daarvoor heb ik een baan. Ja, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel ook vanuit de boerenbeweging. Zeker. Het gaat daar bijna nooit over. Nee, en dat is natuurlijk wel, dat is jammer. En daarom proberen we dit te doen. Als je naar het grote geheel kijkt, 45% van het Nederlands oppervlak is landbouw. 5,5% is paardenhouderij. En dat is dan ook nog opgesplitst in privé en commercieel. Maar tegelijkertijd heb je hier eigenlijk al iets mee te pakken. Want 5,5% is ook niet weinig. Plus, als we gewoon kijken, 230.000 hectares. Hè, als je het heel sec bekijkt. En in principe, als we kijken wat er moet gebeuren in 2050... moet 10% van het landelijk gebied groen-blauw dooraderd zijn. Zo noemen we dat. Hè? Dus groen-blauw dooradering. Mm-hmm. Nou, die landschapscorridoren, groen-blauw. Als je alle paardenhouderijen zou pakken en die helemaal zou volplanten, wat natuurlijk niet helemaal realistisch is, want de paarden moeten ook ergens lopen, maar dan ben je er al. Dus wat ik daarmee wil zeggen, en omdat wij niet productief grond hebben, kan dat bij ons. Je kan van die doelstelling kan je dus een hele hoop misschien, in ieder geval een systematisch deel kan je met die paarden bereiken. Ja. Dan hebben we het over het platteland. Heeft het paard ook nog invloed op de stedelijke omgeving? Jazeker. Kijk, je ziet gewoon dat paardenhouderijen zitten natuurlijk heel vaak ook aan de rand van de bebouwde kom. Dat heeft ook vaak met de doelgroep te maken. Ook hier weer hangt een beetje vanaf. Als je een grootschalige fokkerij hebt, die zit natuurlijk verder af. Hè, want daar heb je toch meer grond nodig. Maar veel maneges zitten natuurlijk wel aan de rand van de bebouwde kom. Dus wat je hier ook ziet, is het is ook de overgang van stad naar land. Het is een manier om de volgende generatie een inkijkje te geven aan het belang van omgang met dieren, maar ook de natuur. Als je aan mensen vraagt waarom rijden ze paard, zegt het overgrote deel in eerste instantie natuurlijk contact met het paard. Maar op de tweede plek staat eigenlijk altijd contact met de natuur. Omdat je een paard nu eenmaal buiten rijdt. Ja, ja. Meer paardenhouderijen in Nederland? Nou, ik zeg niet nee. maar kijk, wat ik nou zie ook, er komt natuurlijk ook heel veel land vrij. En er is helemaal geen verkeerde gedachte om gewoon te zeggen van, kunnen wij ook voor boeren gewoon te kijken, hey, kunnen we diversificeren? Kunnen we daar paarden neerzetten? Ja. En natuurlijk moet dat met beleid. En ja, precies. En u zegt ook, daar is ook een hulp nodig vanuit Den Haag. Den Haag dat nu nog wel eens wegkijkt als het over paarden gaat. Vooral over die andere dieren het heeft. En dat is duidelijk geworden in dit gesprek. Meer schijnwerpers op het paard bij deze. Hartelijk dank voor het gesprek. Lector duurzame paardenhouderij Inga Wolfram is dat. Zangeres Debbie Dawson uit Hutchinson, Minnesota, die viel op als deelnemster aan het 17e seizoen van de tv-talentenjacht America's Got Talent. Het commentaar van de vier juryleden toen haar slow versie van ABBA's Dancing Queen doorkwam. Ik doe het even na. Wow. Dit is het allernieuwste liedje van deze Debbie Dawson. Dat heet Happy World. Walking around in a rose-colored dream, Neverland, just my shadow and me. We dance through the night, spinning round and round. Trouble comes, trying to knock on my door. Plain and red, it can't reach me no more. I'm staying. I can't. Die ABBA-vibe heeft ze wel een beetje meegenomen. En dan de flottere versie ook. Debbie Dawson is de zangeres. Het liedje heet Happy World. Zometeen terug naar toen. Dan gaan we terug naar deze datum, 30 april van het jaar 2009. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. Vier vrienden die in december brand stichtten in Putten, waardoor een leegstaande woning in vlammen opging, zijn veroordeeld tot taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen. Ze wilden de brandweer laten uitrukken voor een kleine brand, zoals een soort ontgroening voor een van hen die zijn eerste dienst draaide bij de vrijwillige brandweer. Madeline Jansen van Omroep Gelderland was bij de uitspraak. Madeline, wat was de motivatie van de rechter bij de hoogte van de straf? Ja, het is wel een opvallende uitspraak. Het Openbaar Ministerie had celstraffen geëist van 10 en 6 maanden. Dus de straf valt aanzienlijk lager uit. De rechtbank die zei dat het gaat om 4 jonge mannen die hun leven op orde lijken te hebben. Ze hebben bijvoorbeeld alle 4 een baan. Ze hebben geen strafblad en ze achten ook het risico op herhaling heel erg laag. En ze hebben alle 4 spijt betuigd en dat is heel oprecht overgekomen op de rechtbank. Een van de 4 was dus een beginnende brandweerman. Wat wist hij af van de plannen van zijn vrienden? Ja, volgens de rechtbank heeft hij daar echt van geweten, omdat hij die avond ook met hen grotendeels was. Ze dronken samen een biertje, ze hebben rondgereden om te kijken, nou ja, wat zouden we eens kunnen doen om zo'n uitruk te forceren. Hij is ook met zijn vrienden naar een tankstation gereden om daar diesel en benzine te tanken. Dus de rechtbank zegt, ja, jij hebt er gewoon van geweten. En daarnaast zijn ook zijn telefoongegevens bekeken en daar zou ook over de brand zijn gecommuniceerd. Nou, het was zijn eerste dag bij de brandweer. Was het zijn laatste? Mag hij bij de brandweer blijven? Nou, een paar dagen daarna moest hij al op het matje komen bij de korpschef. Omdat het gaat om een klein dorp waar hij woont in Garderen. En andere brandweerlieden hadden hem al zien rijden naar de kazerne voordat de piepen afging. Dus toen gingen er wel wat alarmbellen rinkelen bij de korpschef. En hij is toen ontslagen omdat hij al verdacht werd van betrokkenheid bij de brand. En na deze uitspraak verwacht ik dat hij niet terug mag keren. En de vriendschap tussen de 4 mannen die is ook aardig bekoeld. Dankjewel, Madeline Jansen van Omroep Gelderland, over de uitspraak taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen voor deze 4. Dan nog ander nieuws. Een man met een zwaard heeft vanochtend in een voorstad van Londen een jongen van 13 doodgestoken en 4 anderen verwond. Onder de gewonden zijn 2 politiemensen. De aanval begon toen een man met een auto op een huis inreed. Daarna stapte hij met het zwaard uit en begon hij omstanders in te steken. De man van 36 is opgepakt. Zijn motief is onbekend, maar volgens de politie was het geen terreurdaad. Bij opgravingen in het huis van nazi-kopstuk Hermann Göring zijn de stoffelijke resten van meerdere mensen ontdekt, waaronder dat van een baby. Bij alle lichamen ontbraken de handen en voeten. De vondst werd gedaan door een Duits-Pools team in een voormalig nazi-hoofdkwartier in het noordoosten van Polen. Een van de onderzoekers zegt totaal geschokt te zijn. De situatie op de Nederlandse wegen. Hoe staat het erbij? Robert Vriesen. Goedemiddag, Jurgen. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. 6 kilometer file. Vanaf Hagestein heb je ongeveer 30 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En het is druk op de N208 Sassenheim-Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 april 2009. Villa VDB. Het was toen Koninginnedag in Apeldoorn en toen was er die aanslag met een auto. Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama. Wij zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. De koninklijke familie was bijna bij het eindpunt van een rondrit door Apeldoorn, toen er opeens die zwarte auto was. Oh, er rijdt een auto dwars door de mensenmassa. Dit is serieus. Het gevolg? 8 lichtgewonden, 4 zwaargewonden en 5 doden. Een bewuste actie van een 38-jarige Nederlandse man, zoals hij zelf zei, gericht tegen de koninklijke familie. En in het overzicht werd gesproken over 5 dodelijke slachtoffers. Uiteindelijk waren dat er 8, onder wie ook de aanslagpleger Kars Tatus. Ik ga terugblikken met Mark Loeven, verslaggever van Omroep Gelderland, die het eigenlijk allemaal van dichtbij heeft meegemaakt. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Vandaag precies 15 jaar geleden. Hoe luister je naar zo'n overzichtje? Ja, eigenlijk nog steeds met afgrijzen. Zelf ook, hoor. Het is toch steeds weer... Het heeft gewoon een enorme impact als ik het weer hoor. Ja. Zeg, ik begrijp dat jij niet te koop hebt gelopen met jouw verhaal van ik heb er dichtbij gestaan en moet je eens horen. Waarom is dat? Ja, weet je, ik ben verslaggever en ik stond daar toevallig omdat ik mijn werk deed. Het is niet iets dat ik een prachtige scoop heb gemaakt, iets zelf heb uitgevonden en dat probeer wereldkundig te maken. Ik was er gewoon onderdeel van. Ik heb het meegemaakt, het was heel heftig. En ik dacht, ja, bij herdenkingen en zo ben ik eigenlijk helemaal niet bij geweest. Ik denk, die zijn meer voor de slachtoffers en voor de nabestaanden van dit tragische incident. Ja. Ik was er toevallig bij. Neem ons eens mee. Even vlak voor dat moment van dat die auto door dat publiek heen rijdt. Hè, was zo rond 12:15. Waar stond jij? Kwart voor twaalf, neem ik kwalijk. Ja. Waar stond je? Wat deed je? Ik stond op een persvak precies op die kruising. We stonden met een aantal fotografen daar. En we konden dus, tenminste de fotografen konden prachtig die bus zien aankomen van achteraf op de Loosenlaan richting de Zwolseweg. Rechtsaf zou die gaan. En op dat moment hoor ik, als je collega klaar is, dan mag jij de uitzending in. En ik dacht, ja, ik sta hier in het persvak. Ik heb helemaal niks te melden. Ik kan geen fotografen gaan interviewen. Ja. Dus ik dacht, ik moet wat gaan doen. Ik denk, ik steek de weg over, want daar was een stoet van historische automobielen in het kader van de 100ste geboortedag van toenmalige prinses Juliana. Ik denk, ik ga er overheen die weg oversteken. Maar ja, dat mocht eigenlijk niet. We moesten in het persvak blijven. Dus ik kijk een paar keer goed linksom en ik kijk een paar keer naar rechts toe. En juist als ik naar rechts kijk, hoor ik aan mijn linkerkant een enorme klap. Dus ik kijk naar links. En gelijkertijd schiet er een zwarte auto langs me met een enorme vaart. En ik zie allemaal poppen door de lucht vliegen. Dat was wat ik dacht. Ja. Ik dacht, dat zijn poppen van stro. Want het ziet er niet echt lekker uit als je door een auto wordt aangereden en een meter of 5-6 de hoogte in wordt geslingerd. Ja. Ja. Dat waren natuurlijk geen poppen, dat waren dus die mensen uiteindelijk. Ja, natuurlijk. Had jij gelijk door wat er aan de hand was? Nee, het was zo'n mooie dag. Het was prachtig weer. We hadden goed contact met de koninklijke familie. Je kon dichtbij bij ze komen. Het publiek was laaiend enthousiast. Het was gewoon een hele mooie, ontspannen dag. En ja, dat is natuurlijk anders. Kijk, ik ga natuurlijk als verslaggever wel eens naar dingen die niet zo leuk zijn. Maar dan kan je erop voorbereiden. Dan weet je dat je naar een ongeluk toe gaat of iets dergelijks. En hier zaten we gewoon in een koningsdagsfeestje. In een koninginnedagsfeestje. Ja. En die auto en die poppen die door de lucht vlogen, die was zo ongelooflijk onverwacht. Ik heb er echt minutenlang heb ik er gewoon geen woorden voor gehad. Nee. Want je had het bijvoorbeeld over die oldtimers. Dacht je eerst dat daarbij hoorde of zo? Of ja. Dat, ja. Ik dacht, heb ik nou iets gemist in het draaiboek? Ja. Want hoort dit nou bij de show? Is er iets bedacht wat ik niet heb gelezen. Ik was eigenlijk een beetje van de kaart. En ja, ik was niet de enige. Echt iedereen om me heen stond met ontzetting te kijken wat er nou waar gebeurd was. Ja, en iedereen herinnert zich wel het beeld, hè? Want die auto die komt dan uiteindelijk tot stilstand tegen dat monument daar, de naald. Hoe reageerden? Want er stonden daar honderden mensen, zo niet duizenden, langs die route. Hoe reageerden die mensen? Nou, de meeste mensen keken dus eigenlijk naar wat er voor hun op de grond was terechtgekomen. Dat waren mensen, die waren dus helemaal gelanceerd. En ja, toen dachten we nog van, goh, zal er niet iets van een ongeluk gebeurd zijn? Iemand die in zijn auto een hartaanval heeft gekregen en daardoor verstijfd achter het stuur het gaspedaal heeft ingetrokken. Zoiets dacht je. Je dacht niet aan een aanslag. Dat was nog nooit voorgekomen. Ja. En zeker niet op zo'n mooie dag. Maar het bleek iets heel anders te zijn. Ja. Jij stond daar dus om verslag te doen. We hebben dat geluid hebben we natuurlijk. Want laten we luisteren wat je daar op dat moment van hebt gemaakt. Ja. Ja, er ligt een wat wij kunnen zien, want wij kijken natuurlijk altijd mee via de televisie. Er ligt een auto Mark, in de kreubels. Mark? Mark, ben jij Peter, daar? Ja, Peter, ga je gang. Ik stond op die hoek natuurlijk. Wat gebeurde er? Van links zag ik een zwarte auto aankomen. Die staat nu tegen de naald geparkeerd en die is dwars door het publiek heen gereden. Oh, waar die vandaan komt, weet ik niet. Er liggen hier overal stukken van die auto. Wat vervelend nou. Overal stukken van die auto liggen hier. Over het kruispunt Zwolseweg verspreid. Ik word aan alle kanten weggetrokken. Wij mogen hier van de Marseille niet blijven. De auto staat hier nu geparkeerd tegen de naald. Er liggen hier heel veel gewonden. Wij mogen als pers nergens meer door. Meneer, u heeft het precies gezien. Ja. Want ik heb alleen maar een zwarte auto langs zien rijden. Nou, met allerlei mensen in de lucht. We dachten eerst een kanonschot of iets dergelijks. Want het was echt een knal. Want hij reed dwars door de hekken heen. En dan, ja, Er zat een hele groep kinderen daarvoor en daar is hij dwars overheen gereden. En gelukkig is hij daar tot stilstand gekomen. Anders was hij daar ook nog dwars door de mensen heen gereden. Okay. Er zat één man in. Maar hij was al gewond, want hij zat al helemaal in elkaar en vooruit lag al in stukken. Dus hij was al gewond volgens mij. Want daarom zijn... Het ziet eruit dat er iemand onwel is geworden in zijn auto door de afzettingen weggereden is. Met opzet gedaan. Dit is puur met opzet gedaan. Dit is met opzet. Dit kan niet anders. Tja, Mark, hoe luister je hier naar terug? Ja, dit vind ik afschuwelijk. Ja. En nog steeds, hè, want ik heb het natuurlijk wel eens vaker afgeluisterd. Dat doe ik niet vaak. Maar iedere keer als ik het weer hoor, ja, dan krijg ik echt kippenvel. De haren gaan overeind staan. Ja. We hadden natuurlijk helemaal niet door. Nou goed, dat hoor je ook. We hadden niet door wat er aan de hand was. En eigenlijk kwam dat pas. Ja, ik kan me nog herinneren, ik hoorde die klap. Ik zag door de lucht heen vliegen. En daarna, weet ik zeker, 30 seconden heb ik geen geluid meer gehoord. Alsof je in een soort... vacuüm terechtkomt. Je snapt niet wat er aan de hand is. Ja. Ik zou, en dat ging na een half minuut, kwam dat geluid weer op en hoorde ik geroezemoes om me heen. Ja, en toen zag ik wat het aangericht had. En toen kwam ik erachter dat het toch geen poppen waren, maar dat er rondom de hoofden, ja, ik moet het echt even zeggen, donkerrode vloeistof zo op dat asfalt. En toen wist ik dat het echte mensen waren. Ja. Ja. Ja, toch hulde dat je want het gaat van eigenlijk een mooi feestje ineens naar deze, ja, dit horror scenario. En dat je gewoon verslag blijft doen van wat je ziet en zo. En opmerkt natuurlijk die meneer op het eind die zegt, maar jij denkt nog dat het een soort ongeluk is geweest misschien. Ja. En die man die zegt dan, nee, dit is met opzet gebeurd. Ja, geen idee hoe die dat nou, maar dat riepen meer mensen omheen. Die hadden gelijk door dat het niet echt in de haak was en dat het geen ongeluk was. Ik snap eigenlijk nog steeds niet. Ja, misschien ben ik wat naïef hoor, maar ik ga altijd uit van het goede van de mens. Dus ik dacht echt, dit kan toch geen opzet zijn, zoiets doe je niet. Ja. Ja. Veel mensen die daar, die dat hebben zien gebeuren, die hebben daar psychische hulp bij gezocht en gekregen ook. Logisch, dat heb jij nooit gedaan. Waarom niet? Nee, ja, het is misschien een beetje een raar verhaal, maar toen duidelijk was wat de omvang was van het verhaal, het was dan ongeveer 11:45, denk ik, een half uurtje naar wat er gebeurd was. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn baas en die zei, Mark, je hebt zoveel enge dingen gezien, jij moet je terugtrekken. We gaan andere mensen sturen. En toen heb ik gezegd, nou, ik sta hier nou tussen de ooggetuigen, aan de rand van wat er gebeurt. Ik wil daar verhalen van maken. Die mensen hebben gezien wat ik ook gezien heb. En hij snapte dat heel goed. En hij zei, oké, als je voorzichtig bent, dan mag je doorgaan. Maar als je moe wordt, dan stop je. En zo heb ik in de komende 2 uur, dus tussen 12 en 2... heb ik gewoon mijn werk kunnen doen als verslaggever. Dat waren natuurlijk hele rare interviews. Want het was niet van, en wat heeft u gezien, mevrouw, meneer? Maar het was van, dit heb ik gezien. Heeft u dat ook gezien? Ja. Dus we zaten op dezelfde werkelijkheid te praten. En we konden elkaar alleen maar aanvullen, ik en die andere ooggetuigen. En eigenlijk, maar dat wist ik toen niet, maar eigenlijk achteraf gezien heb ik toen heel veel verwerkt van wat ik daar heb meegekregen. Ja. Ik ben doorgegaan en voor mij houdt die film niet op bij dat tragische ongeval wat dan pas in volle omvang duidelijk wordt. Ja. Maar ik heb daarna ook hele mooie dingen kunnen doen, tenminste in mijn vak. Ja. En ik begrijp ook dat jij die zaak ver... Want er kwamen natuurlijk heel veel vragen op. Hè, van hoe kon dit nou gebeuren? Dat die man met die auto door dat publiek is gereden op dit moment. Maar dat heb je allemaal niet... Eigenlijk heb je het die middag ook gelijk afgesloten, zeg maar. Ik heb het ook gelijk afgesloten. Komt ook door hele praktische redenen. Zodat Apeldoorn was bij een andere verslaggever in de portefeuille. Dat soort zaken. En dan gaat het gewoon door naar iemand die over dat gebied gaat. Maar ik vond het ook niet zo gepast om daar iedere keer bij iedere herdenking daarbij te zijn. Ik vond dat je daar als verslaggever word je natuurlijk ook een beetje aangekeken van, ja, wat moet hij nou van ons? Moet hij weer een interview? Ja. En ik dacht, nee, daar ga ik gewoon niet tussen staan. Laat die ruimte maar helemaal voor de nabestaanden zijn. Ja. Dank voor je verhaal, Mark. Mark Loeven, verslaggever van Omroep Gelderland. Het ging over die aanslag op Koninginnedag, Apeldoorn, vandaag precies 15 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerp vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 2009 van Adele. Face, and the whole world is on your case. Adele, Make You Feel My Love, haar versie van dit prachtige nummer. U luistert naar Villa VTV. Wat zoeken vrouwen die een gigolo boeken? En is dat dan alleen voor de seks of verlangen zij ook naar andere dingen? En wie zijn eigenlijk die vrouwen en wie zijn die gigolo's? De Vlaamse schrijver Patricia Jozef was nieuwsgierig naar deze vragen. Ging op zoek naar het antwoord, want zij verdiepte zich in de wereld van de gigolo's. Want zij schreef er een roman over, Gentleman geheten. Hartelijk welkom. Dank je. Waarom wilde u dat boek schrijven? Waarom? Wel, het begon met een klein vonkje, denk ik. Ik dacht, wat gebeurt er? Weet je, het wordt gezegd, het is het oudste ambacht, eigenlijk, hè, prostitutie. Ja. En toen dacht ik, wat gebeurt er wanneer ik de rollen omdraai? En ik draai de rollen om, een vrouw gaat naar een hoer, om het zo plat te zeggen, eigenlijk. Kan ik daar een geloofwaardig boek over schrijven? Kan ik een geloofwaardig verhaal erover schrijven? Dat was eigenlijk mijn grote uitdaging. En dat was de eerste uitdaging, of de eerste vraag eigenlijk. En daarna zag ik hoe weinig ik daarvan terugvond. Want ik dacht, dat is een heel simpel idee. En je denkt van, oh, ik ga op zoek naar informatie daarover. Je wilt wat mensen spreken die in die wereld werken of die daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, dat was de tweede stap. Maar de eerste stap was eigenlijk ook heel teleurstellend. Ik vond daar zo weinig over terug. Er was heel weinig over geschreven. En zeker vanuit het standpunt van een vrouw eigenlijk heel weinig te vinden. Dus dat was mijn eerste... Ja, dat was een soort van... toen dacht ik van, ik wil hier iets meer over weten. Eigenlijk. Ja, en dat met die vrouwen, want ik weet niet, hebt u wel vrouwen gesproken die dan... Want ik kan me zo voorstellen, je dat ook niet van de daken schreeuwt misschien. Nee, absoluut. Ja, discretie is daar ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat is een heel belangrijk ding. En daarom was het ook moeilijk om in eerste instantie om mensen te vinden die daarover wouden spreken. Zowel mannen, gigolo's dan, als vrouwelijke klanten was eigenlijk het allermoeilijkste dan daarna. Ja. Maar ik ben begonnen met het zoeken naar gigolo's die daarover wouden spreken, over hun vak. Er waren er een aantal, het is echt minimaal hoor, maar er was wel iemand die daarover wou spreken en dat was het dan eigenlijk. Dus ik zo'n mailtje sturen naar iemand en zeggen van... hey, hoi, hallo, ik wil graag een boek over jullie schrijven. Dat werkt niet, natuurlijk. Nee. Dat werkt niet, dat willen zij niet. U had ook gewoon gelijk een gigolo kunnen bestellen. Voilà. En uw eigen ervaringen opschrijven. Ja. Het gaat natuurlijk niet over mijn eigen ervaring, maar je hebt wel een punt, natuurlijk. Dus ik heb mezelf wel voorgedaan als klant op een bepaald moment... omdat er ook gigolo's waren die een voorgesprek aanboden, eigenlijk, hè, voor het beslist. Dus ik heb daar gebruik van gemaakt en daar heb ik heel veel gehoord. En waren heel fijne gesprekken, eigenlijk. Maar wel eerlijk gezegd, van dit is in het kader van een boek? Nee. Oké, dus die lezen nu allemaal terug wat ze hebben gezegd? Degenen die nog actief zijn, want ik moet zeggen ook... weet je, ik heb een aantal jaar aan dit boek gewerkt, hè, dus... De belangrijkste research gaat denk ik over meer dan 4 jaar geleden of zo, denk ik. Zijn er niet veel nog die echt nog aan het werk zijn, die nog aan de slag zijn. Maar los daarvan, ik vond het heel, ik vond het super interessant eigenlijk. Ja. En mooie gesprekken, waren heel fijne open gesprekken eigenlijk. En de vragen waren heel open, heel direct ook. Ik vond dat heel fijn. Ja. Op Videoland is een documentaire, die heet Gigolo. Daarin legt Erwin, dat is de eigenaar van een groot bureau, uit... dat het best spannend is voor vrouwen om zo'n man te boeken. Laten we even luisteren wat hij zegt. Ja. Het is een hele grote stap voor veel vrouwen. Het zit er ook een beetje in, hè. Dat vrouwen toch wat meer, laat ik zeggen, gewend zijn... dat een man bij hen op de deur klopt, zeg maar. Hè? En graag met haar een afspraak wil, dan andersom. Het initiatief komt vaak van de man uit in onze cultuur. En niet van de vrouw. Dus die vrouw die moet echt wel even wat knoppen omzetten... om voor zichzelf te accepteren... oké, en nu wil ik een man boeken en uitnodigen en betalen. Wat zoeken deze vrouwen? Ja, wat zoeken deze vrouwen? Ik ga er geen doekjes om winden. Het gaat eigenlijk ook over seks. De meeste vrouwen... hebben geen relatie of willen geen relatie, bijvoorbeeld. En dan heb je eigenlijk de hele seksuele kant daarvan. Hè, waar, wat doe je? Wat doe je als je geen relatie hebt? Of je wil niet de complexiteit van de relatie... maar je wil wel het lichamelijke aspect van de seksualiteit. Voilà. Ja. Dat is eigenlijk de maar dan ook in een toch een soort georganiseerde setting. Want je kan natuurlijk ook naar een café gaan en denken... nou, die man ziet er leuk uit, laat ik gewoon voor een one-night stand gaan. Of zo. Ja, maar dan heb je ook vaak gedoe natuurlijk. Ja. Dan heb je twee mensen die misschien met andere verwachtingen zitten. Ik schrijf even op, hoor. One-night stand, gedoe. Ja. Goed om te onthouden. Ja, nee, ik denk het echt wel. Dit is heel duidelijk en afgebakend. Je hebt echt een afspraak. Je hebt een zakelijke overeenkomst, om het zo te zeggen. Dat is theorie natuurlijk. Maar iemand ontmoeten, je hebt twee mensen, loopt het gelijk? Heeft de ene andere verwachtingen? Het is onuitgesproken vaak. Is er misschien een verliefdheid of whatever? Is het altijd seks ook wat erbij komt of hoeft dat helemaal niet? Dat hoeft zeker niet. Tuurlijk niet, dat denk ik ook niet. Maar... het is wel vaak seks, denk ik. Vrouwen gaan vaak niet... Ik wil niet het naam van alle vrouwen spreken, maar de meeste vrouwen gaan geen gigolo boeken voor een gesprek, voor een goed gesprek voor een knuffel. Hè? Want we hebben net de vergelijking gemaakt met prostituees. Nou ja, goed, ga naar Amsterdam, we kennen de Wallen. Daar zit achter die ramen zitten allemaal vrouwen. Of in Antwerpen ben ik een tijdje terug nog geweest. Liep ik ook per ongeluk door die straat. Maar dat heb je met mannen natuurlijk nooit. Die zitten daar niet achter een raam. Nee, raamprostitutie. Denk je dat het voor vrouwen zou werken? Ik denk het echt niet eigenlijk. Eigenlijk best wel gek, hè? Dat dan, daar wordt dan iets van gevonden of zo. Want dat kan niet. Nee, maar ik denk niet alleen het feit van het kan niet voor vrouwen. Ik weet ook niet of vrouwen zo in elkaar zitten om zo een lust te bekoelen op een half uurtje. En voorbij een raam te lopen. Ik kan me voorstellen dat moest er raamprostitutie bestaan voor vrouwen. De mannen, dat het een soort van mond-aan-mond reclame zou zijn eerst. Hè? Van wie is welke man? En vrouwen willen weten wie ze voor zich hebben, denk ik. En dat heeft ook te maken met een stukje met veiligheid. Ook, ja. Dat komt in die Videoland documentaire ook nog voor. Gigolo Marcus komt daar aan het woord. En hij heeft dus een profiel waar vrouwen op kunnen reageren. En dit leest hij voor. Nou, is dat Gigolo Marcus is een heel sympathieke, warme en zorgzame persoonlijkheid. Zijn passie is om het je volledig naar je zin te maken en je heel speciaal te laten voelen. Hij is open-minded en makkelijk in de omgang. Marcus is echt happy in life en dat merk je direct. Een goed getrainde en respectvolle jongeman die echt van vrouwen houdt. uitstekende beoordelingen. Gigolo Marcus is beschikbaar voor dames en stellen. Ja. Ja, mooie advertentie. Ja, je weet precies wat je krijgt. Ja, als dit ook allemaal klopt natuurlijk. Hij zegt dit zelf over zichzelf. Ja, exact. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een vrouw, voor een vrouwelijke klant, om te weten wat hij gaat krijgen, inderdaad. Zo'n vrouw gaat nooit, of misschien niet vaak, van het een op het andere moment eigenlijk iemand boeken. Ik denk dat heel veel vrouwen op onderzoek uitgaan eerst. Wie is het? Alles onderzoeken, dat heb ik ook beschreven in het boek eigenlijk. Het hele proces van het hoofdpersonage die op zoek gaat naar een gigolo die haar aanspreekt. En wat is dat dan, zo iemand die u aanspreekt? Is dat enkel het lichaam? Of is dat ook de uitstraling? Is dat de persoonlijkheid die ze daarachter denkt te vinden? Eigenlijk ook al die zaken spelen voor vrouwen vaak een rol ook. Ik ben er een paar jaar mee bezig geweest. Mm. Ik heb 2 jaar geleden een prachtige film gezien die over dit onderwerp gaat. Good Luck to You, Leo Grande. Met in de hoofdrol Emma Thompson, die dus een jongere man bestelt op haar hotelkamer. Mm-hmm. Wat dacht u toen die film uitkwam? Ik dacht shit. ik dacht van oh. En ik heb toen die film... Ik heb toen die film niet gezien. Nee, ik dacht van... Ik wou eigenlijk informatie vanuit de eerste hand. En een fictief verhaal is ook al een... Ja, maar u wilde ook niet dat u achteraf het verwijt zou krijgen van... nou, ze beschrijft nu precies die scène die ook in die film zit. Of... Ja, of ik was misschien bang om beïnvloed te worden daardoor. Ja, snap ik. Gaan we kijken, want ik vond het echt een prachtige film. Het is echt een feel-good movie. En je ziet ook gewoon dat het echt niet alleen maar keiharde seks of zin. Nee. Het gaat juist ook om het sociale. Gewoon elkaar ontmoeten en mooie gesprekken voeren. Ja, maar die complexiteit heb ik ook in het verhaal gestoken, hoor. Weet je, mensen zijn complexe wezens. Hè? Zowel vrouwen, maar ook mannen. Hè? En wat de bedoeling was... Ik ken clichés, of ik ken de clichés over gigolo's en over prostitutie. En dat wou ik eigenlijk ook een beetje doorbreken. Ik dacht, er zit meer achter, dat kan niet anders. Het zijn mensen. Mm. En wat ik hier heb gedaan, is eigenlijk zowel de vrouwelijke klant, is een personage, is echt een mens. En je volgt haar hele traject, al haar angsten, haar zenuwen, maar ook haar gevoelens. Wat gebeurt er in zo'n hoofd en in het hart van zo'n vrouw die zo'n traject aflegt met iemand? Maar ook die gigolo, dat is een mens, hè? Dat is een man, dat is een mens. Wie is dat dan? Ja. En dat was echt mijn interesse. Ja. Het boek heet Gentleman. In meervoud. Gentleman. Ja. Ja. Geschreven door Patricia Jozef. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Is het een aanrader dat je een gigolo neemt trouwens? Oh, dat is een gevaarlijke vraag. Ik ga toch ja zeggen. Ja. Nou, weten we dat ook. Hartelijk dank. En succes met alles wat u doet. Ik krijg nog wel eens vragen van mensen die zeggen... ja, die liedjes die je altijd draait zo tegen 2:30, hartstikke leuk. Maar waar kan ik dat dan terugvinden? Ik heb het natuurlijk al vaker gezegd, er staat een lijstje op Spotify. Ga gewoon naar Spotify, zoek daar op VDW, Villa VDB. En dan staat daar een enorme lijst. Ik heb de liedjes van deze week er allemaal al bij gezet gisteravond. Dus ook die voor morgen en overmorgen. Maar ga dan maar gewoon kijken. Heel veel liedjes. Je kunt daar een heel weekend muziek mee vullen. Het is helemaal gratis, dus ja, niet Spotify, maar die liedjes... die wij erop zetten wel. Dus ga daarvoor naar dat prachtige streamingsplatform... en zoek naar Villa VDB en vind daar de liedjes die we draaien... in dit fijne radioprogramma. NPO Radio 1. Volgens onderzoek dreigen melkveehouders maar liefst de helft van hun inkomen kwijt te raken. De EO met geld of je leven. In welk jaar zou dat werkelijkheid kunnen worden? Dat gaat al dit jaar spelen. Nou, ik begrijp dat u de mest ook wel het bruine goud noemt, hè? Ja, het is shit, maar het is voor mij het bruine goud. Ja, en blijft dat in de toekomst ook het bruine goud? De afvoer is momenteel bruin goud geworden. Het is duur om er vanaf te komen. Dit is echt even heel erg heftig. Ik wil zien dat we weer perspectief krijgen in de sector. Ja. Dat ben ik nou op zoek. Luister, geld of je leven. Zometeen om 4:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook sublieme strijkers. Van violisten tot cellisten. Van strijkkwartetten tot pianotrio's. Van aanstormende talenten tot de wereldtop. Ontdek ze op Concertgebouw.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ze is een vaste waarde voor vrouwen die in de gevangenis zitten. Pastoor Margreet Sanders. Over haar ontmoetingen schreef zij een boek. En zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, in een voormalig nazi-hoofdkwartier in Polen is een lugubere fonds gedaan. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Casper Meijer. Bij opgravingen in het huis van nazi-kopstuk Hermann Göring zijn stoffelijke resten van mensen ontdekt. De lichamen hadden geen handen en voeten meer. Duitsland-correspondent Giem Balduk. Giem, wat was dat voor een plek waar werd gegraven? Het gaat hier om het voormalige nazi-hoofdkwartier Wolfschanze in wat nu Oost-Polen is. Hitler heeft daar een groot deel van de Tweede Wereldoorlog doorgebracht. Diep in de oorlog, of diep in de bossen, ver van het front. Nou ja, daar waande hij zich veilig. Net zoals dus andere nazi's zoals Hermann Göring. Tot 1944. Eerst kwam daar toen een aanslag, een bekende aanslag ook van Klaus van Stauffenberg, waar Hitler met lichte verwondingen vanaf kwam. En kort daarna naderde het Rode Leger. Zij hebben dat hele gebied veroverd, deels ook opgeblazen. Waardoor er ook weinig meer van overbleef. En in de jaren die daar weer opvolgt, tot en met nu, is het eigenlijk een toeristische trekpleister. Jaarlijks komen er 200.000 mensen op af. Ook veel amateuronderzoekers. Eigenlijk werd er vanuit gegaan dat bijna alles al was uitgeplozen. Ieder stukje van dat gebied wel was uitgegraven. Dat er dus geen verrassingen meer onder de grond konden zitten. Maar dat bleek dus nu niet het geval te zijn. Ja, wat is er precies gevonden? Ja, het gaat om de vondst van 5 skeletten. Volgens de onderzoekers gaat het om 3 volwassenen en 2 kinderen, waaronder 1 baby. En het opvallende is dat al deze 3 skeletten zonder handen en voeten zijn aangetroffen. En zij werden uiteindelijk gevonden omdat er een nieuwe houten vloer was ontdekt onder dat huis van Göring. En daar dan weer onder de waterleidingen, kort daaronder, werden deze skeletten gevonden. En dat roept dan meteen weer vragen op. Want als die skeletten daar al lagen toen het huis werd gebouwd, moeten de bouwvakkers destijds hebben gezien dat kort onder die waterleidingen skeletten lagen. Daarom gaan die onderzoekers ervan uit dat de skeletten pas daar zijn begraven na de bouw van het huis. Dan denk je meteen weer, is er dan een link met de bewoner, de oude bewoner, Hermann Göring. Die is ook niet zo duidelijk, die link. Want het dient natuurlijk geen doel om met skeletten onder je eigen huis te begraven. Daarom gaan de onderzoekers ervan uit dat die skeletten mogelijk pas zijn begraven na 1945. Maar waarom dan? Ja, dat leidt natuurlijk tot allerlei speculaties. Maar het Openbaar Ministerie onderzoekt deze zaak nog. De politie gaat in ieder geval niet uit van een recent misdrijf. Maar wat het precies is, dat moeten we afwachten. Ja, een hoop vragen. Ook een luguber detail dat die mensen dus, of die skeletten, geen handen en voeten meer hadden. Wat zeggen onderzoekers daarover? Ja, ook dat is natuurlijk weer voor speculaties. Het zou kunnen dat ze geamputeerd zijn. Het kan ook simpelweg zo zijn dat juist die kleine botten van de voeten en handen zijn opgelost door de decennia die eroverheen zijn gegaan. Dus ook dat is een vraag die open is. Een andere vraag die nog open ligt is dat er geen stofresten zijn aangetroffen bij dit graf. Geen kledingresten, geen sieraden. Dus mogelijk zijn ze ook naakt begraven. Maar ook waarom dat zo zijn, dat is nog onduidelijk. Ja, we kunnen niks anders dan wachten op de onderzoekers. Gaan we dat doen. Dankjewel, correspondent Giem Balduk. Een man met een zwaard heeft vanochtend in een voorstad van Londen een jongen van 13 doodgestoken en 4 andere mensen verwond. Onder de gewonden zijn 2 politiemensen. De aanval begon toen de man met een auto op een huis inreed. Daarna stapte hij uit en begon hij op omstanders in te steken. Politiemensen gebruikten een stroomstootwapen om de man uit te schakelen. Over de verdachte is alleen bekend dat hij 36 is. Zijn motief is nog onduidelijk, maar de politie sluit een terroristische aanslag uit. Het Friese waterschap stapt naar de Raad van State. Wetterskip Friesland wil de uitbreiding van de gaswinning op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel tegenhouden. Het waterschap maakt zich zorgen over het risico op bodemdaling en de mogelijke gevolgen voor natuur, mens en milieu. De Britse koning Charles heeft zijn eerste werkbezoek afgelegd sinds in februari naar buiten kwam dat hij kanker heeft. Samen met koningin Camilla bezocht hij in Londen een centrum dat gespecialiseerde kankerzorg verleent. De afgelopen maanden is een record aantal zeehonden opgevangen in de 3 grote zeehondencentra van Nederland. Dit jaar zijn tot nu toe 38 dieren binnengebracht. In heel 2023 waren het er 40. De Europese Commissie begint 2 onderzoeken naar social media gigant Meta. De commissie wil de maatregelen controleren die het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft genomen in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Brussel vermoedt dat er via advertenties op Facebook en Instagram desinformatie wordt verspreid, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. De vrees is dat het advertentiesysteem te poreus is, waardoor malafide advertenties, bijvoorbeeld Russische desinformatie, er te makkelijk doorheen komt. Dat is natuurlijk in verband met verkiezingen best wel een ding. Het andere is dat ze verdenken dat Meta standaard politiek getinte boodschappen, berichten, accounts die actief zijn op Instagram en Facebook onderdrukt. Wat natuurlijk ook in het kader van verkiezingen en campagne voeren een issue is. Dus daar gaan ze onder meer naar kijken en gaan ze met Meta over in gesprek. Meta heeft nog niet op de onderzoeken van de Europese Commissie gereageerd. Een oud brandweerman uit Gelderland is met 3 vrienden veroordeeld voor brandstichting. Ze hebben een maximale taakstraf van 240 uur gekregen en 180 dagen voorwaardelijke celstraf. De 20ers staken december vorig jaar een leegstaand huis in Putten in brand om te vieren dat een van hen die dag was geslaagd voor zijn brandweerexamen. Zo wilden ze ervoor zorgen dat hij diezelfde avond nog kon uitrukken. De verdachten kwamen vrij snel in beeld en de brandweerman biechtte zijn betrokkenheid op. Daarop werd hij ontslagen. Het weer nog. Het is zonnig en droog bij 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen wordt het iets warmer nog, tot wel 27 graden en in de avond opnieuw buien. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Je had me de woorden uit de mond, Jurgen. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Lexmond. 6 kilometer file vanaf Hagestein, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk staat de rechte rijstrook dicht. En een klein kwartiertje vertraging als je over de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam rijdt. Bij de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen praat ik met gevangenispastoor Margreet Sanders, die vrouwelijke gedetineerden met raad en daad bijstaat. Maar eerst een opgave voor de nieuwsnipper. Het is de eerste vanmiddag. Die spelen we dan ook met de mensen die spelen normaal gesproken via de mail. Gisteren zijn die een beetje tussen de wal en schip gevallen. Vandaag zijn dat de bellers. Ik had gezegd gisteren dat we dat goed zouden maken. U reageert dus via het mailadres villavdb@omroepmax.nl als u de vraag weet bij dit fragment. Ik zie jou niet. Zag jij iets? Ja. 5 kilo. 5 kilo kwijt. Kwijt, ja. Het kortom, ziet er echt anders uit. Kortom, een fantastisch middel. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat we echt aan de vooravond staan van een enorme revolutie. Ja, u denkt, ze gaan nu het spel helemaal anders omgooien. De vraag bedenken bij dit fragment. Nee, de vraag bedenk ik wel. Als u het antwoord weet, dan is het ook goed. De vraag is, wie horen we hier? Was vanochtend spraakmaker bij Herman van der Zand. Tussen toch al gauw 22:30 en 23:30. Dus wie was dit? Van wie hoorden we hier de stem? Als u dat weet, mail dat naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Dan kunnen we u ook bellen als u de winnaar bent. Villavdb@omroepmax.nl is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Margreet Sanders is gevangenispastor. Zij staat vrouwen in de gevangenis bij. In ieder geval gaat het om vrouwen die dan in geestelijke nood eventueel zijn. Misschien ook gewoon voor een praatje of als er iets religieus is, komt ze ook om de hoek. Het kan eigenlijk allemaal. In haar boek In de gevangenis wil je God schrijft zij over de ontmoetingen met deze vrouwen. Mevrouw Sanders, goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaan die verhalen in het algemeen over? Ja, die verhalen gaan over vrouwen, want ik werk in de vrouwengevangenis. En het gaat eigenlijk altijd over relaties. Het gaat over de relaties die ze hadden daarvoor, hè, toen ze nog niet in de gevangenis waren. Hoe ze hun ouders, kinderen, partner, hoe ze die missen. Dus dat gaat over relaties. Maar het gaat ook over ja, dat hun hele leven op de kop staat. En hoe krijg je dat weer op orde? Hoe krijg ik weer grip op de dingen, op de dagelijkse dingen? Maar hoe kan ik ook verwerken wat er in het verleden gebeurd is? En hoe kan ik vooruitkijkend, ja, hoe kom ik hier weer goed uit? Ja. Dat zijn, en dat zijn vrouwen die er soms een paar weken zitten. Maar ik las ook soms wel 20 jaar, hè? Ja, dus al naar gelang het delict krijg je een straf. En als je aan afwachting bent van het delict, zit je in het huis van bewaring. En dat is soms de moeilijkste periode. En ook die kan wel een jaar duren of anderhalf jaar voordat het dan een uitspraak is. En dan weet je helemaal niet waar je aan toe bent. Dat is eigenlijk de moeilijkste fase. Ja. Maar ik denk als je de populatie bekijkt in Nederland, dan zijn het vooral mannen natuurlijk die vastzitten. Maar ook natuurlijk vrouwen, dat vergeten we misschien nog wel eens. Ja. De verhalen zijn heel persoonlijk. Hoe wint u het vertrouwen van die vrouwen? Dat ze ook die verhalen vertellen? Mensen in het algemeen en vrouwen misschien in het bijzonder, maar dat weet ik niet precies. Ja, willen ook gewoon graag hun verhaal delen. En wij zijn de geestelijke verzorger. We zijn met meerdere in de gevangenis. Eigenlijk elk geloof heeft een eigen pastor of imam of hoe je het ook noemt. Je wil graag menselijk contact. Daar is ontzettend behoefte aan. Als je wordt opgehaald, van je bed gelicht wordt of op straat of je meldt je of wat dan ook. Alles staat op zijn kop. En je hebt heel erg behoefte aan gewoon iemand die gewoon, dat is wel eens het woord wat viel. Bij u kunnen we gewoon praten of gewoon een kopje koffie drinken. Even gewoon. Hè, aan de tafel met een kleedje erop en een koekje erbij. En even weer weten dat je mens bent. Wij oordelen niet. Wij zetten niks op papier. En dat weten ook. Dat horen ze van anderen of dat horen ze op de afdeling. Ga maar gewoon even praten. Dan kom je even tot rust, even tot jezelf. Kun je even wat dingen op een rij zetten. En u zei net van ieder geloof is wel vertegenwoordigd met een geestelijk verzorger eigenlijk. Is dat dan ook nog, maakt dat nog iets uit eigenlijk of die vrouwen wel of niet geloven? Nee, dat maakt niet uit. Kijk, ze komen bij mij omdat ze ook graag naar de viering willen. En dan kom je bij de pastor of bij de dominee. En dan gaan wij in gesprek. Maar we krijgen ook briefjes. Het werkt zo dat je een verzoekbriefje indient. Of je naar de dokter wil, of naar de psycholoog, of naar de medische dienst, of naar ons. Dus we krijgen gewoon een briefje en daar staat vaak op: we willen graag even praten. We hebben het moeilijk, we willen graag even een gesprek. En het maakt u ook niet uit of iemand wel of niet gelooft. Het is ook niet bedoeld om zieltjes te winnen, zeg maar. Nee, absoluut niet. Nee, ik weet het ook vaak helemaal niet. Dus wat helpt als iemand gelooft, is dat het makkelijker is in dezelfde taal te spreken. Maar het gaat eigenlijk altijd om zingeving en om betekenis te geven aan de dingen en om grip te krijgen op je leven. En als jij daar gelovig in staat, kan jou dat helpen. En zo niet, dan merk ik toch dat mensen daar gewoon enorm naar op zoek zijn. Want het is nogal niet wat als je zo in één keer in zo'n omgeving terechtkomt. Misschien is het mooi om één van die verhalen eruit te lichten. Ik geloof dat we Annelies noemen we haar. Hè? Dat is natuurlijk niet de echte naam. Maar kunt u haar verhaal eens vertellen met die moeder? Ja, haar verhaal is dat het verhaal heet Mag ik dan bij jou? En bij ons doet dat waarschijnlijk allemaal een belletje rinkelen van dat liedje van Claudia de Breij. En daar gaat het ook over. Het verhaal gaat, en daarom is het een mooi verhaal, omdat deze vrouw in staat is om terug te kijken. Dus ze kijkt terug op haar leven en zegt, ja, ik heb het gewoon ook allemaal niet goed gedaan. En ik was verschrikkelijk boos op mijn moeder, maar ik heb haar kunnen vergeven, schrijf ik letterlijk op, omdat ze dat ook zo zegt. Omdat ik zelf ook niet altijd een goede moeder ben geweest. Kijk, op het moment dat mensen kunnen reflecteren op hun leven, hoe het geweest is, de boosheid voorbij. En ook kunnen kijken naar zichzelf van, goh, ja, ik had dat ook anders moeten doen. En dan zegt ze ook, ik heb eigenlijk maar één wens. Ik krijg niks meer, ik ben al onterfd. Mijn eigen kinderen zie ik ook niet meer. Maar het enige wat ik nog zou willen is dat als een moeder een dubbel graf neemt, of ik daar dan bij mag. En dan vraagt ze ook aan mij, kent u dat liedje, mag ik dan bij jou? Ja. En in die intensiteit zijn de meeste verhalen ook, zijn de meeste ontmoetingen ook. En dat is dus haar wens, hè? En u helpt haar misschien dan met die brief schrijven, of gaat u ook nog op bezoek bij die moeder om naar een goed woordje te doen? Nee. Dus wij geestelijke verzorgers hebben in principe geen contact meer met buiten. Dus dat doen we niet. Nee, zij heeft een brief geschreven en die heeft ze mij voorgelezen. Ja. Dus de wens is ook heel graag vaak om dingen te delen. Wilt u de foto's zien van mijn kinderen? Wilt u de brief lezen die ik stuur? En zoals je dat anders buiten wellicht met een vriendin of met een buurvrouw doet, doet, hebben wij ook wel die functie. En ook wel om daarop te reflecteren. En soms zeg ik ook wel eens, ja, schrijf een brief, hè, naar je kinderen die je lang niet gezien hebt. Het zullen altijd, ja, beter één bericht dan geen bericht, denk ik vaak. Dus zo helpen we wel eens, dat klopt. Dit is een verhaal, daarvan staan er veel meer in het boek. Ons viel ook nog het oog op dat ze ook best gehaaid kunnen zijn, deze vrouwen. Dat blijkt uit het verhaal over drugs die dan soms de gevangenis wordt binnengesmokkeld. Spacecake, las ik. En u was er bijna bij betrokken geraakt. Ja, dat was een mooi grapje, ja. Dus ja, er vrijwel niet. Ik kan me niet voorstellen. En ik ben in coronatijd begonnen, maar ongetwijfeld zal er wel eens wat binnenkomen. En het was inderdaad het verhaal dat een dame positief getest was. En dat ze zei, ja, het enige wat ik gehad heb, wat niet van mezelf was, was de cake bij de pastor. Dus zo in het ochtendoverleg kwam dat te sprake. Hoe het toch zat met die spacecake. Er waren gelukkig meer aanwezigen die u vrij konden pleiten. Precies, die werden ook getest. Die hadden het niet, gelukkig. Ja, precies. Ja. Is het ook, kijk, want ja, dat is ook zo'n term natuurlijk in de gevangeniswereld. Hè. Ze zitten er niet voor zweetvoeten. Is het ook wel eens moeilijk om verbinding te maken met iemand die toch ook wel iets op zijn hoe noem je dat ook weer? Op zijn kerststok heeft staan. Ja, dat was het woord. Nou ja, dat hebben ze allemaal. Hè? Of in ieder geval degene die veroordeeld zijn. Hè? Degene die nog afwachting zijn. Ja, daarvan moet nog bekeken worden op welke manier ze betrokken zijn bij een delict. Het is wel eens moeilijk als het gewoon niet klikt. Of als je toch wel een beetje weerzin hebt. En ik ben ook een mens. En ik ben ook een moeder. En ik heb ook een moeder. Dus het kan zijn dat wat er gebeurd is, dat niet altijd even. Ja, dat wel iets met je doet. Maar goed, er staat inderdaad ook een verhaal. En ik denk dat u daarop duidt. Ja, wij worden toch geroepen en we gaan altijd. En soms moet je dan wat overwinnen. En in dit geval was het zo dat het dochtertje ernstig ziek was van de vrouw die daar aanwezig was. Ja, en op het moment dat iemand aan je hand pakt en vraagt om troost. En ook zegt van eigenlijk verdien ik uw medelijden niet. Maar want ik verdien het gewoon niet. Dan zie je toch een mens. Dan zie je mensen in de diepste nood, ongeacht wat. Ja. En dat hoort wel bij ons. Is dat ook wat de lezer van dit boek ervan mee moet nemen? Dus wij, zeg maar, allemaal aan de buitenkant? Ja, dus wat je ervan mee kan nemen is dat je niet te snel moet oordelen over mensen. Hè? Dus er is een voorgeschiedenis. En er is ook een. Kijk, op het moment dat de vrouwen willen allemaal wel opnieuw beginnen, maar op het moment dat ze naar buiten gaan, is de situatie vaak weer precies hetzelfde. Want je zit tekort om die te veranderen. En als je een uitkering hebt in Amsterdam, ben je echt niet welkom in Rotterdam. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen. Dus je komt eigenlijk weer terug daar waar je vandaan kan. En dan vergt het echt heel veel kracht en moed om binnen die situatie die niet altijd even prettig is, om die te kunnen veranderen. Er zijn enkele die het lukt, maar er zijn er ook in de jaren dat ik nu werk die ik aan pakken heb zien terugkomen. Ja. Nou goed, wie daar meer over wil weten moet het boek lezen. In de gevangenis. Ja, het is er, hè? In de gevangenis. Vandaag. Wil je God. Oh, vandaag. Vanaf vandaag. Vandaag heb ik het in handen. Ja. Kijk aan, vanaf vandaag verkrijgbaar. In de gevangenis wil je God. Geschreven door Margreet Sanders, gevangenispastor. Dank voor het gesprek. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. Dua Lipa was dat. Nieuws. Snipper. Die speel ik met Joukje van den Akker uit De Zanden. Joukje, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. De Zanden, waar ligt dat ook alweer? Tussen Kampen en Wezep aan de IJssel. Ah ja. Ja, dat is bekend terrein voor mij hoor, Kampen. Daar heb ik een paar jaar doorgebracht. Oh, mooi hè? Op de academie daar. Voor de journalisten. Die is er niet meer. Die is er niet meer, is nu allemaal naar Zwolle, ja. Maar toen, wij liepen daar nog in Kampen rond. De poort herinner ik me nog. En daarboven kon je dan dansen, boven de poort. Daar kun je nog steeds terecht voor feestjes. Oh, nog steeds. Ja. Nou, ik noteer het even. Dan komen we eens een keer langs in Kampen. Joukje, jij luistert naar NPO Radio 1. Dat is mooi, op zich al. En ja, daar kan je dan prijzen winnen 's middags. Want als je een beetje goed de oren openhoudt de hele dag, dan zitten de antwoorden in de nieuwsnipper zitten daar verborgen. Zo horen wij dit vanochtend voorbij komen. Zie je al iets? Zag jij iets? Ja, 5 kilo. 5 kilo kwijt? Kwijt, ja. Het ziet er echt anders uit. Kortom, een fantastisch middel. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat we echt aan de vooravond staan van een enorme revolutie. Ja, de vraag was, deze man zat vanochtend bij Herman aan tafel, bij Spraakmakers. Hij was de spraakmaker ook. En de vraag was, wie was het? Wie hoorden we hier? Filemon Wesselink. Dat is goed. Joehoe. Ja. Wat zei je nou, joehoe? Ja. Eerste vraag is goed, hè? Ja, precies. Max Kaartspel heb je binnen. We gaan voor de sokken. Nu al een festivalhit. Okay. Over welk van oorsprong diabetesmedicijn ging het vanochtend in Spraakmakers, waardoor Filemon dus al 5 kilo kwijt is? Moet ik nu echt die naam weten? Ja, ja. Zeg maar wat. Probeer maar wat. Nee, ja, ik weet alleen dat het nu tegen obesitas ingezet dat ze dat graag willen. Ja. Maar ik weet niet de naam. Ozempic. Ozempic. Nee. Hij heeft voor Omroep Poont een documentaire gemaakt over dit middel. De prikpen is vanaf morgenavond om 9:15 te zien op NPO 3. Uit welk land komt de producent van dat middel? Oh, kak. Dat weet ik ook niet. Scandinavië. Laten we zeggen Denemarken. Ja, zoiets. Dat is goed. De bedrijf heet Novo Nordisk, om het nog ingewikkelder te maken. Hij heeft een marktwaarde van $400 miljard. Met name te danken aan de populariteit van dat Ozempic. Tja, we gaan die documentaire toch maar eens even bekijken of dat allemaal wel zo in de haak is. Maar hij is er dus al 5 kilo door kwijt. Joukje, twee prijzen gaan we in de envelop stoppen. Die komen naar jou toe. Naar De Zanden. Dat weten we namelijk te vinden. Dat ligt tussen Kampen, via Zalk. Zoiets. Ja, hè? Ja, daar toch in die buurt. Wel die kant op, ja. Ik wens je een prettige dinsdag en dank voor het meedoen. Jo. Hoi. Jo. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. Onder zanger van de Undertones, later is er eentje. Virgil Sharkey en A Good Heart. These days is hard to find. Nou, ik kijk eventjes over de heg en daar zie ik er toch gewoon één staan, hoor. Een man met een goed hart, Joram Kaat, presenteert Geld of Je Leven. Goedemiddag. Hey, Jurgen, goedemiddag. We gaan het zo hebben over iets. Ik weet niet of jij het wel eens hebt gebruikt. Het idee is heel simpel. Je bier is op. Je plaatst een bestelling bij een flitsbezorger. En binnen een paar minuten heb je een biertje in je hand. Heb je het wel eens gedaan? Nee, uit principe niet. Oké. Nee, ik loop gewoon zelf liever dan een eindje verder naar de supermarkt. Gewoon. Ja. In coronatijd kwamen die flitsbezorgers ontzettend snel op. Gorilla's, Getir, Flink, die werden actief in Nederland. Maar zo snel als ze opkwamen, lijken ze nu ook weer te verdwijnen. Gisteren kondigde Getir aan dat het stopt in Nederland. En dat geldt ook voor Gorilla's. En nu is alleen Flink dus nog over. En ik praat zo met de directeur van het bedrijf in Nederland over de vraag of flitsbezorging nog toekomst heeft in Nederland. Ik kijk even op het lijstje van morgen. De villa, voedselverspilling in de horeca tegengaan middels een slimme camera. Hoe werkt dat dan? ESPN-commentator Pascal Kamperman komt langs en gaat vertellen over de charme van de KKD. Oftewel de eerste divisie in het betaalde voetbal. Ook daar, op dat ene hoogste niveau, nadert de ontknoping. En terug naar toen gaat over 1 mei 2012 de invoering van de wietpas. Doen we met voormalig burgemeester van Maastricht, Gert Leers. Dat morgen. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTT. Samen Max. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl.